discotheek in Maladouche in Hem is de best aangeklede discotheek in West-Friesland. Een perfecte lichtshow, gezellige bars en natuurlijk jouw favoriete muziek. Bovendien valt er ieder weekend wel iets bijzonders te beleven in Irma. Irma La Douche leeft een heel weekend lang. Jij toch ook? Maak het mee in Irma La Douche.